עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתם בתוכנית חדשה על הסוכה הניידת שלנו. נכון, הסוכה הניידת, אנחנו... הנודדת, סליחה. יפה, טוב, אני אחליף את זה בכל ה... בכל ההודעות לעיתונות. נכון. אנחנו מגיעים היום למודיעין. כן, טוב. לאשקלון, אשדוד. שלום לכם, מודיעינים. רחובות, ראשון לציון. צאו לכיכר, חורשים את הארץ. תראו אותנו שם בסוכה הניידת, אנחנו על המסעית עם הסוכה. אנחנו כמובן נחלק פרסים, נזרוק מהמסעית, שאשה של פרסים. אבל התכנסנו כאן בשביל להשמיע קטעים שכבר הושמעו בתוכנית שלנו. נכון, אבל הקטע הוא נורא, מה שעושה את הקטע זה מתי אתה שומע אותו. נכון, טיימינג, הוא נשמע אחרת בטיימינג אחר. אתה יכול לשמוע את אותו מערכון, אבל בזמנים אחרים, אולי אתה במקום אחר בחיים. בוודאי. זה כן מצחיק, ופתאום אולי, מה זה, צחקתי עם זה? זה לא מצחיק. לא סתם שמעתם את התיאוריה של אותו פילוסוף שאומר, קטע שנכנס לנהר הוא לא אותו קטע שיוצא ממנו. נכון, אי אפשר להיכנס לאותה נעליים פעמיים. ואי אפשר לאחוז מערכון בשני קצות דם. אבל אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. הנה הקטע הראשון, אה? 30 בצי, עם האדמירל, יורם קפיטולניק. טוב, אז שלום לכולם, כאן יורם קפיטולניק, אדמירל, בריגדיר, ומגיש התוכנית 30 בצי. אחרי זה, תרים את השטיחון, אתה יכול להרים את הטיפה. טיפה תוריד, יש לך עוד, זהו, תניח. אנחנו התוכנית שהרכב שלכם הכי אוהב, ללא שום ספק. נתחיל בסיפור מרגש, שמגיע אלינו מכביש 462. נהג שהסתובב בכביש, רכוב על רנו טירן שנת 89, לוחית רישוי שמסתיימת ב-52, החליט להאט מטרים ספורים לפני במפר כדי להתכונן יפה לקפיצה, כשפתאום הרגיש חבטה עזה באזור הזנב. הוא מיד עצר את הרכב והתכונן לפרוטוקול הרגיל, הכין כללה שהוא אוהב, שייף את האצבע האמצעית, אבל כשהסתכל אחורה לכיוון הרכב הפוגע, הוא הופתע לגלות רכב מסוג רנו טירן, בדיוק כמו שלו, בצבע זריחה, אבל עם לוחית רישוי שמסתיימת ב-5-3 דווקא, שלא כאמור מסתיימת ב-5-2, מה שאומר שמדובר בעצם ממש באותו פס ייצור, רכבים אחים. כמובן שהכעס התחלף מהר מאוד בהתרגשות של הנהג, זה בכל זאת צירוף מקרים נדיר. טוב, הם נתנו לרכבים להתרוצץ קצת, להתנשק פגוש לפגוש, להשוויץ בצופר, וכל מיני רמטומים. ובסוף, כמו לאחר כל תאונה, החליפו פרטים, אבל ברוח טובה, כדי להיפגש בשנית ובשלישית. זהו, אין מה להגיד, יד הגורל תמיד בסוף על ההגה. זה הסיפור הזה, נשים אותו בצד, וננגב את הדמעות ונדהר קדימה. כי יש בהחלט עניין קטן שאני צריך לסדר. חזי, תעשי את השיחה, כמו שכתבתי בפתקה שם. תעשי את השיחה הזו. התקשר אליו. תוריד לו את השטיחון שלו. הלו. אקזוז חיוור, אקזוז חיוור. מה? אקזוז חיוור, אובר אין אאוט, אקזוז חיוור. מי זה? אקזוז חיוור. מה זה אקזוז חיוור? אקזוז חיוור, אדמירל פצוע, אדמירל פצוע. מי זה? מי זה? אדמירל שלך מרומטם, אתה לא מזהה. יורה, מי זה? יורה קפיטולניק. יורה קפיטולניק. וואו, למה התקשרת מחסום? זה לא חשוב עכשיו, אתה מקשיב? מקשיב, אבל... מקשיב. מה, אתה עדיין בצי? יש שאלה, אתה מדבר כרגע עם ראש הצי, מה זה אתה עדיין בצי? מה אתה אומר? אני שנים בצי, מה פירוש? מה שלומך, יורם? לא טוב, לכן אני מתקשר. כן, אני נמנמתי צהריים פשוט. זה מעניין לי את האקזוסט. כן. אתה יודע, אני לצערי עשיתי תאונת בריכה ושברתי את זרוע ההגה שלי. אוי ובוי. ומסיבה הזאת אני צריך אותך תוך 20 דקות בחניון הצי על מדים מלאים, עם שלושה לבנים לשבועיים. רגע, לא הבנתי, מה... תקשיב לי טוב ברומטם שכמוך. היי. רמטום. אני רק קמתי צהריים. זה רמטום. קמתי צהריים עכשיו, אתה לא יכול להגיד לי רמטום. אני כרגע לא קשה לנהוג בכלי שלי, אני לא יכול להחזיק את הכלי. אני מבין. אתה לא מבין שאני לא יכול להחזיק אותו. כן. בגלל שנשבע היד, אני לא יכול להחזיק את הכלי. אני מבין. לכן אני צריך שתבוא ותסיע אותי לתחנה הביתה. כן. בלי סיפורים. ובלי טמטומים. רגע, שנייה, אבל תבין, אתה מבין מה אני מדבר? אני מבין מה אתה מדבר. בלי סיפורים ובלי טמטומים. בלי טמטומים, בלי סיפורים. ומה שאני מקבל פה זה רמטומים. אז אתה צריך להבין, אבל אני את התחנה עזבתי לפני 7 שנים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מעניין אותי בכלל. אני צריך שאתה תסיע אותי במשך שבוע קרוב כל יום לתחנה, זה הכל. אבל אני מסביר לך, אני לא עובד בתחנה יותר, אני עזבתי. אני מזניק אותך למילואים. אתה לא יכול להזניק את מי שבא לך. זה לא מילואים, אתה לא יכול להזניק, אני לא בא. טוב, אני רושם לך עריקות. תרשום מה שאתה רוצה. ב-24 שעות קרובות, בלי שתהיה מוכן לזה, יבואו לעצור אותך זקיפים. שו, שו? יבואו לעצור אותך זקיפים של כלא 4x4. מה? מאיפה שאתה נמצא, בלי סיפורים, בלי טמטומים, ערימות של רימטומים. על מה אתה מדבר? חזי, תוריד אותו. תוריד, זה רימטום. כל מה שקורה פה זה רימטום. טוב, נסיים עם סיכום עולמי. זה בא. אקוודור. מאומות בעיר הבירה בעקבות ריקול חריג של כיסויי הגה שהתגלו כדביקים. צורפת, אבל כבד בארמון האליזה לאחר שפיליפ, הסוס האחרון בצי הכרכרות של הנשיא, נפטר בן 70 במותו. אקט של שקיפות בדובאי, השייך מוניר מקריא לראשונה את תעודת הרכב שלו מגג בניין בורג'ל ערב אל מול רבבות נהגים. קטלוניה, אלפי מכוניות כוסו אדום במלחמת העגבניות המסורתית. זה קטם שלא יורד, זה רימטום. סיול, בסיום הליך מורכב, רכב דאו שיצא רכב דאו. יורם? כן. זה שרון מהאולפן הליד. איך אומרים את זה? אני במקרה מאזין לך. כי אני מכיר את הדייהאצו. דאו. דאו. כן. רכב דאו שיצא פגום. סליחה שהפרעתי, אני סוגר את המיקרופון. חזור למכינה שלך. רכב דאו שיצא פגום מהמפעל, הדליק את פנסיו לראשונה בדיוק בזמן לגשם ראשון של הסתיו, מרגש. ואחרון, צהלות שמחה שתפו את פפואה ניו גיני החדשה, שם הילידים סיימו את בניית הבוסטר הראשון באי, שעשוי כולו במבוק ובוץ. זהו, זה מה שקרה מסביב לעולם. המשך נסיעה טובה, בטוחה, בלי רימטומים. יורן קפיטוניק, אובר אנד אאוט, רוג'ר אגן. 30 בצי עם האדמירל יורם קפיטוניק. כתוביות ציון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הל יא. הל יא. רטרוספקטיב לסוכות. הנה עוד קטע. חול חול חול, הארץ שבכלל לא הארץ שלכם. לא נמאס לכם כבר מהארץ שלכם? חדש, חול, ארץ אחרת לגמרי מהארץ שאתם גרים בה. עם אנשים שהם לא כמוכם אלא שונים, שפה אחרת שנשמעת מצחיק ולא מבינים כלום, ונייר מוזר שהם קוראים לו כסף. כך תגיעו לחול, חפשו מטוס, ייכנסו בדלת, תגידו לטייס לחול בבקשה, ותגיעו לחול ב-No Time. ואל דאגה, בחול לא צריך לזכור דירה, פשוט תגורו בבית גדול שנקרא מלון, שבו אתם לא צריכים לעשות שום דבר. עם מנהגים משונים, שעות אחרות, מחלות אקזוטיות, מלחמות אזרחים, רצח עם, ועוד. חול חול חול, הארץ שבכלל לא הארץ שלכם. אביגיל השקיות גאים להציג, ממטרות קולה. יש, קולה! חושבים שלדשא שלכם הגיע יותר? למה שלא תפנקו אותו בהשקיה מתוקה שקופצת בפה? עם המטרות בטעם קולה, כל המשפחה נהנית לשתות מתוך חור באדמה. רק תקשיבו לילדים. ממטרות של קולה, כבר לא צריך לסבול על הדשא כיף לגדול, של אביגיל השקיות. התקשרו עכשיו וקבלו מאיתנו מחיר מפתיע גם על טפטפות בטעם צירוף. יש, צירוף! שונאים את שירלי מהחטיבה? מעולה! בואו להרוס לה את החיים! חדש! 1-800 שמועות! החברה היחידה בארץ שמספקת שירותי הפצת שמועות! אומייגאד, שמעת מה שירלי עשתה? לא, מה? היא צילמה את הישבן שלה במכונת הצילום. זה נשמע לי בכלל לא מומצא. רק ב-1-800 שמועות אנחנו נשב יחד איתכם ונתפור במיוחד את השמועה המושלמת שמתאימה בדיוק לכם. מיגל, תקרא לאביתר רגע שיעבור לאקסל. אביתר? הוא כבר לא עובד פה יותר. מה? למה? לא שמעת? פיתרו אותו בגלל שהוא צילם את הישבן שלו במכונת הצילום. Oh my God. עם שמועות כמו רינה המורה לביולוגיה שצילמה את הישבן במכונת הצילום, חבר הכנסת הטרי שצילם את הישבן שלו במכשיר אופיס ג'ט, והשף נריה בנריה שסרק את הישבן שלו ישירות לקובץ PDF. אז יתקשרו עכשיו, שלא נגיד עליכם דברים. פיטנגו הפקות, גאים להציג, מופע אל תורים מטורף של שחר חסון. אחי, אחי, יש לך פרצוף אחי? של בקבוק מים שקולט שהולכים לזרוק אותו למחזורי. אחי, יש לך פרצוף אחי? של סיגריה שקולטת שנדלק ליד הקליפר. אחי, יש לך פרצוף אחי של חייל מיחידה 669 ששלחו אותו למצוא משהו בתיק של בחורה. במופע אל תורים שלו, שחר לא מפספס אף נושא, ולא מפחד גם לשחוט פרות קדושות. אחי, יש לך פרצוף אחי של פרה קדושה שמבינה שהולכים לשחוט אותה. זוגיות! אחי, יש לך פרצוף אחי של גבר שהוא ואשתו חווים קשיים במערכת היחסים. חגי ישראל! אחי, יש לך פרצוף אחי של תשעה באב שפגש ברחוב וצום גדליה. שחר חסון מאלתר, מוצ"ש הקודם במועדון פאנץ', קיבוץ לוחמי הקיפודים 3, רננה. בונסואר, וברוכים הבאים למסעדה שלי, אסור לקיור. ארוחות לילה שמוגשות במשך כל היום. לילה טוב, מה תרצו להזמין? אנחנו ניקח את הבגט המופשר עם תחינה גולמית. עם חצי סקי דוריטוס פתוחה? כן, יאללה, אנחנו חוגגים היום, לא? רק אצלי ברסטורן, אפשר לאכול מעל מגוון קיורים שפיזרנו בפטיו, בפואיה ובטרקלינג'. אני חייב לשאול, מה זה הטעם הדומיננטי הזה בחצי הגווניה? זה טבלין פיצו. ידעתי! אז בואו עכשיו למסעדת סור לקיור, ותוכלו ליהנות גם ממנת השף הספציאל, קופסת טפרוור הפתעה, מאחורה של המקרר. מה יכול להיות בה? Je ne sais pas, תבואו לגלות, רובוואר! חייבים להגיע לאנשהו, אבל לא הכי מהר? אז למה שלא תיקחו סקמח? יצחק רבין, נהג סקמח מקצועי, עם כתפיים נוחות לאחיזה, שכם אורתופדי וגב נפתח. טקסי, טקסי. כן, נשמה, שאני אפתח לך מונה או שנסגור מחיר? לא, אני ממש לא עולה לך. מה קרה? מה יש? בואי, שימי את הסנטר פה. בואי, שימי את הסנטר. ואת היד הזאת על הבקע, כאן. אוי, ובואי לי. היחיד עם עצם זנב בולטת לאחיזה נוחה. אני כבר 60 שנה בעסק הזה של הסקי מחות, ומי לא רעב לי על הגב? ירדן בר כוכבה, האחים החנזונים, הנסיכה פרינס דיאנה, ואם ירצה השם אני גם ארכיב את ביונצה. מתאים לזוגות, לטיולי חברה, ולבריאים אופציה לסקי מח מלא. אז רדו לרחוב, צעקו סקי מח, ותוך 45 דקות הוא אולי יגיע. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תודה שאתם איתנו. כן, תודה שאנחנו יודעים שיש לכם אופציות. מלן. כמו החיים עצמם. מלן. להתעסק בחיים עצמם. בטח. אנחנו מוצאים כאן קטעים. כן. זה רטרוספקטיב. בשביל זה באנו. בטח. להוציא קטעים. למשל, את זה. שמע, זה הזמן לפינה המשפטית שלנו. אנחנו ביקשנו מכם לשלוח לנו שאלות משפטיות לעורך הדין אלי בן יעקב. הצטברו באמת ים שלא ענינו עליהם, וזה בדיוק הזמן. פתיח ונתחיל. מוזני צדק, הפינה המשפטית של עורך הדין אלי בן יעקב. ונוטריון. שלום לעורך הדין אלי בן יעקב. ונוטריון. אמרו את זה הרגע. ברור. אז הנה, הרבה שאלות, לא נבזבז זמן. שאלה ראשונה נוגעת לדיני מקרקעין. הנה השאלה. אני שומע, דבר. כן, ככה. אני שומע. נוגעת לענייני דיני מקרקעין, אדם שרכש דירה בגבעתיים, ולא, לצערו, לא בעירייה, אם יש לו... נופה, רגע, יש לי פה טלפון. מה? רגע, חכה רגע. הלו? הלו? איפה אתה נמצא? הלו? עורך הדין אלי בן יעקב. הלו? עוד רגע. הלו? כן, אני שומע, דבר. דבר. הסברת לו את העמדה שלנו? ומה הוא אמר? נהה. מראה לי בן יעקב. בגלל זה אתה לא מסתכל עליי. אני מבין. נהה. בוא. נהה. תוריד את הטלפון. נהה. אנחנו באמצע הפינה. אני מבין. נהה. אהם. בילוש, אל תסתכל עליי. אהם. זה הוא. נהה, על פי ההסכמים. נהה. מר בן יעקב. נהה. לא, את הסעיף הזה למחוק. למחוק. נהה. טוב, אנחנו לא... אהם. אהם. מר בן יעקב, אני חי... נהה. נהה. שיחה חשובה, אתה חשוב. לא, אני מבין, אבל למה... עוד רגע, נהה. אני שומע, דבר. נהה. כי הם עשו תרגיל. נהה. נו. נהה. הגבוה, כן. נהה. ישיר בינתיים. נהה. זה כבר עבוד. אז עזוב, מה עם השם? נהה. נהה. מר בן יעקב, נהה. טוב, אני... נהה. על סף החום, כן. לא, זה לא לעניין, באמת. לא, אבל הוא פנה אליו אני שומע. נהה. נהה. זה רשום לי, אני צריך לחזור לניירות, זה רשום לי. נהה. אהם. אהם אהם נה, חצי מטר בחולות. נה נה נה נה נה, בגלל שעבד הספח. רבן יעקב, נה נה נה נה נה נה נה, בדיוק את זה הוא חייב להבין. נה נה נה, הלו, אבל אמרנו שאת הסעיף הזה למחוק, נכון? אמרת לה למחוק? מה היא אמרה? נה טוב, נה תודה רבה לעורך הדין אלי בן יעקב, אנחנו כבר נמצא יום אחר על הפינה הזאת, נראה לי. להתראות. נה נה עשי צדק, הפינה המשפטית של עורך הדין אלי בן יעקב. ונותריות. נה אהם אהם נה נה טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יש לנו זמן לעוד מערכון. כן, ברוכים תהיו בצל סוכתנו. בצל סוכתנו, בצל סככינו. סככינו, אנחנו כאן בסוכה הנהדת שלנו, על המסעית, פוגשים אתכם, פוגשים את הישראליות. נגיע לכל נקודה, לכל יישוב. כן, אנחנו עושים מאמץ באמת להגיע לכל יישוב. אם אתם יישוב לא מוכר, אנא שילחו לנו גלויה שנכיר אתכם. נכון, אנחנו בהמשך, בהמשך היום נגיע למושב דוברה. נכון. שנמצא בעמק הירדן, שרון. נכון, בעמק הצפון. כן, כרגע אנחנו ברמת גן, ובהמשך נגיע למושב דוברה. תוך 20 דקות אנחנו נהיה בצפון, כמובן, כמובן. אנחנו נחרוש את רמת הגולן בשבוע הבא, אני רואה פה את התוכנית טיולים שלנו. כן, ובמקביל לרמת הגולן נהיה גם בדרום. נכון, נכון, נכון, נכון. אנחנו נהיה בנגב וברמת הגולן. יכול להיות שאני צריך לפצל את הסוכה לשניים כדי ש... נעשה את זה לאורך או לרוחב? מה שבאיקסים. נחצה אותה. טוב. אנחנו כאן ברטרוספקטיב. אז הנה, הנה זה. רצית לדבר על? כן, רציתי לדבר איתך דווקא בעניין ספורט הפעם. היי! אוי, למה? מה? הלו? הלו? אירן? כן, אלינה. כן, אלינה מראה חשבון מדברת. כן, כן, אלינה, מה העניינים? אני מתקשרת לתזכיר לך שמועד תשלומי המע"מ ומס הכנסה הגיע. כן, כן, אני יודע, עוד מעט 15, כן. כן, אבל אצלנו כבר התחילו החגיגות. כן, המסדרונות כולם כבר קושטו בדגלי ביטוח לאומי, ואווירה מאוד יפה במסדרונות. כן. אירן? כן. אני מזכירה לך לשלוח אלינו הוצאות שאין לך מספיק וחבל. אני שלחתי אבל את כל ההוצאות שיש לי, עשיתי מאמץ. נו, אירן, נו. נו, אפשר תמיד יותר, אבל... נכון. ככה תמיד אומר לנו גם הראש המשרד. כן. הוא לוחץ אותנו לקיר, אירן. כן. עם קצה היכולת ומעבר לו, ואפילו הרבה מעבר, מעבר לזה. אוי, אוי. אנחנו עובדים כל כך מהר שאצלנו השנה נגמרת כבר באוקטובר. כל הכבוד לכם, אלינה. אתם באמת משרד טוב גם. נשארים לנו חודשיים ספר, לא יודעים מה לעשות עם זה. כן, אלינה מראה חשבון מדברת. כן, אני יודע, אני יודע. אירן? מה? אני רואה פה שאתה נוהג לנהל ארוחות עסקיות בטבורו של היום. ארוחות צהריים, את יודעת. כן, כן, אני רואה בקבלות. אירן, אולי במקום שתלך כל פעם למסעדה אחרת, למה לא תזמין לך בפעם אחת, עם חשבונית אחת, את כל הארוחות לכל החודש? יש אנשים שעושים את זה, אלינה? אלינה מראה חשבון, שלוחה שלוש, עם ילה ולודה, אני יושבת בשלוחה. אירן, אתה צריך רק להגיד לי מה אתה אוהב לאכול. אוקיי. וצוות שלנו ישלח לך ארוחות לכל החודש, ארוזות, אטומות, מוכנות לחימום. זה את מוציאה כאילו? מה, התחלת לעשות... כן, כן, קטרינג. ארוחות של... כן, כן, אבל ארוחות זה לא מהשלוחה הרגילה שלי, כן? בזה אני עוברת משלוש לשבע. אלינה שלוחה שבע. אוקיי. בסדר, זה ארוחות אלינה שלוחה שבע. ארוחות בריאות. דיאטטיות, מדודות, צבעוניות, מעניינות. טעימות אמרת גם? זה לא, אתה לראות, לא, לא היה. אז זהו, לא שמעת את המילה טעימות. לא, לא, לא. אנחנו גם במשרדנו, אני עורכת לך מאזן קלורי, שתשמור על הדיאטה, אתה ממנה שם כמה קלוריות הכנסת וכמה הוצאת, וזה מחשב לך לבד את המקדמות שתצטרך לתת אחר כך. כן, אני, וגם אני... כאן חשוב שיהיה לך הרבה הוצאות, כן, חבל. כן, אבל... כן, אני לא רוצה ארוחות מוכנות כאלה, אלינה, אבל... זה לחודש שלם ועם חשבונית אחת. לא, לא צריך זה, לאסוף זה מיירות. זה מה שחשבונית זה משתלם. כן, זה חשבונאית זה... חשבונאית זה משתלם, אבל לא... בארוחה עסקית, לא רומנטית. לא רוצה, תודה. אני רוצה אני... לעשות לך ילדים בארוחה, צהריים עסקית. מה זה? מה? אמרת שאת רוצה לעשות לי... מה זה? מה אמרת שמה? שיש ארוחות ילדים. מרינה, אנחנו עובדים ביחד, אני גבר נשוי. הכל מקצועי, הכל באופן מקצועי. לא, באופן מקצועי, באופן מקצועי, אז רוצה לעשות לך ילדים ארוחות צהריים. אני אוהבת אתך. לא, אלינה, אני מנתק, אני אדבר עם הבוס. אני רוצה רק להתנשף לך. לא, לא, אלינה, מה זה מילים? לא, אל תעשי את זה. 15 חודש, בסדר. 15 חודש. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתה מעודכן במרגע החג, כי אתה אבא. כן. עכשיו זה ארבעת המינים, נכון? לא. שיבת, הסוכות זה שיבת. בילוש, אל תעשה לי פרצוף, אתה הכי צעיר, אתה הכי קרוב לבית ספר. באמת, מה איתכם? שכחתם מה זה להיות יהודים? זה שיבת, נכון. יש רימון? אני לא יודע. יש רימון בסוכה? מה? רימון, יש? יש. אז זה שיבת. רסס. שרימון רסס בסוכה. לא, רסס הוא מארבעת המינים. למה יש פה רימון? למה יש כאן רימון רסס? תמיד אוהבים להגיד שהוא צהלי. בוא, אנחנו מכבדים את צהל. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. חזרנו. איך היית קורא לרטרוספקטיב הזה שהוא מיוחד לכל המועד? חגיגי. נכון, זהו רטרוספקטיב חגיגי. חגיגי. כמו שראיתי נניח לפני כמה זמן יאיר לפיד ברעיון חג. כן. לא, אבל הרעיון עם יאיר לפיד זה תמיד חג, תמיד חגיגי, תמיד כיף. נכון, תמיד פורמלי ובחליפות. איך הוא יודע, יאיר לפיד, לזקק את הישראליות? איך הוא יודע, במשפט? זה כבר עשרות שנים ורק משתפר בזה. יכול לבוא להגיד לך פתאום, לישראלים יש חוצפה. מדהים. פתאום יכול להביא לך את זה, ואתה אומר, הוא צודק, הוא צודק, מה נכון, הוא צודק. מאיפה, מאיפה זה בא? ההבחנה הזאת, איך הוא הביא אותה? אתה יודע, להכניס במובן הכי לא קשור, להכניס את המילה חומוס. אבל זה מה שהפך אותו לראש ממשלה. כי הוא יודע לקלוט את הישראליות. נכון. בחדות. הוא מכיר אותנו. אבל עזוב פוליטיקה. עדיין, שים את זה בצד. כן, אנחנו ברטרוספקטיב, אנחנו רוצים להשמיע קטעים שכבר שמענו. נכון. יש לנו הכבוד להיות האחרונים. בעצם שמארחים את קווין ונריק, כן, הוא, אני לא ידעתי פשוט שהוא כבר הגיע, סליחה בילוש, אחרי שהוא היה אצל גורי אלפי, ובוויינט באולפן, ובוואלה באולפן, ובג'ימלים שלכם, ובשום פלפל ושמל סייט, ואצל דוד חיים במקולת, עכשיו הוא כאן אצלנו, ותאי, קווין ונריק! בייש, בייש, פוצ'י. לא, פאפה, עזוב, איפה? איפה הקווין? איפה שהוא הקווין בן קווין הזה? מה זה? שיבוא פה עכשיו הקווין בן קווין. למה אתם תחתונים כאלה? מה זה? זה התחתוני התאבקות שלי, מה זה? שנייה, לא, לא, אל תפריע, צריך להגיע, פאפה. קווין בן קווין צריך להגיע. אז אל תפריע. בייש, פוצ'י. לא, איי, איי, אל תעשה, אל תעשה. אנחנו, אני מחכה לרעיון הזה כבר הרבה זמן. אתה מחכה לרעיון הזה כבר הרבה זמן. מה אתה עושה סתירות? מי עושה סתירות? אתה עושה סתירות? אני לא עושה סתירות. זה ממש לא מתאים. זה ממש לא מתאים. מה זה? איפה אתה אמרת שהקווין יהיה בפה? אני לא יודע, מה לך ולקווין ונריק בכלל? מה אתה מתפרץ לי פה בתחתונים? פוצ'י, אני מכיר את הוונריקים כבר שנים על שנים גם כן. אני עד היום נשוי לאחות של האבא. לדעתי אבן אריק. וואלה, אוקיי, מזל טוב. הבחירה של הליבי. כן. אני הכרתי אותה את המשפחה של המתעביקים. ונריקים, כן. כן, עוד מילדים קטנים. וואלה. שהיו עומדים בקניון מוכרים מוצרים של הים של המלח. לא יודעת, הם עשו את זה. אני באתי, אמרתי להם ילדים של אבן אריק. ונריקים, כן. תעברו לתחום של ההתאבקנות. כן. כי אתם חזקים ויציבים. הם חזקים מאוד. ויציבים מאוד. כן, במובנים מסוימים. ושאני המצאתי גם את החניקה של המצח. מה? החניקה של המצח, ברכות. ששמים את האצבעות ברכות. הפרים, איך זה נקרא? שאני תופס לו את הפרים. כן. אצבעותים על הרכות. ו? שאני תופס לו את הראש עם היד, עושה לו מיגרנה. זהו. אתה המצאת את זה? כן, בטח. הם גנבו לי את זה. בגלל זה אני נלחמתי בהם, אני נלחם בהם עכשיו גם כן. את זה פספסתי בהייתי, אתה רואה? את זה פספסתי. לא ראית ג'בליועיף? ראיתי, אבל ג'בליועיף, אבל לא ראיתי אותך. אני הייתי בחבורה של הרעים, פוצ'י. באמת? כן. שבא אנדרטיק. עם הרננדז? עם הרננדז, וקבוקי, ומישינגליג, ווואן מנגינג. וואלה, לא יודע. שבא אנדרטיקר. כן. שעשיתי גם אותו בר מינן. את האנדרטיקר? שיבוא פה בזירה, אני עושה אותו עוד פעם בר מינן. לא, הוא לא יבוא פה, כי אין פה זירה גם. הייתי מנצח כל קרב. כן. שהשופט עם הפיג'אמה, היה בא וסופר עם הידיים על הרצפה. כן, עם הפיג'אמה. הוא טרח אחד. כן. הוא טרח שתיים, הוא טרח שלוש, פעם אני צייח. בסדר, תרגע, מעניין, יפה. הוא בא כבר, קווין, מה קורה? ואני הייתי סופר. כן. הייתי בעליפויות של הג'יפ ג'יפ ג'עיף. כן. הייתי זוכה בתחתונים של העליפות גם כן. כן. אבל זה לא חיים של דבש מכינה. הייתה גם חגורה כזאת גדולה. חגורה גדולה גדולה. כואב, כואב. שזה נותנים אחר כך מטרח עם האבזם. עם האבזם נותנים אותך. שאני, אני, התאבקנות, פוצ'י. וואי, וואי, קח טיפה, תיקח טיפה. מריש. לא, הרי, תיקח טיפה. מריש. לא, אני, אתה עושה סחרחורות. מריש. החיים שלה, זה שום. כן. החיים של ההתאבקנות זה לא דבש וכנמון פוג'י. אני התמכרתי אחר כך למשכחי כאבים. וואלה. כן, הייתי בו לי המשכחי כאבים, ואני כל הזמן, אני עד היום חייב להתמריח את עצמי בבולטרן. אז מזה הריח? לא, אז זה מהשום. אבל כמה שום אכלת? לא אכלתי פוג'י, שתיתי שום. עכשיו תביא לי רגע את המקל של הדיבור, אני רוצה להגיד. את המה? מה אתה עושה? לא. היי, פאפה. קווין, בן קווין. לא, פאפה. כאן פאפה. מזמין אותך, לקרב בעוד שבועיים כעת חיה. שאני מתחרה איתך על החגורה של השמפיונשיפ. כן. שאני אגמור את כל אבן אריקים על כל יושביו. האמת שלא נשארה לך הרבה עבודה שם, פאפה. המשפחת מצומצמת. שיבוא בתוך הזירות, אבן אריק, אני אביא לו את הכיסא המקופה לתוך הגב, הוא קטרח. אבל אולי תשמור דברים שיקרו בהפתעה קצת. דברים שיקרו בהפתעה קצת. דברים שיקרו בהפתעה קצת. מה אתה עושה סתירות? מי? בואי נה עכשיו. מה אתה עושה סתירות? תיכנס איתי לזירה. אני לא אכנס איתך לזירה. תעזור לי את הרקות, עכשיו תעמוד פה. יש לך מגרנה? כן. כבר יש לך מגרנה. עכשיו תעמוד פה, ואני ארוץ לתוך החבלים, ואני אחזור אליך קפיץ'. לא. די. אינביג טרחנס. פוג'י, רגע, אני ארוץ עוד אחד. לא, פוג'י, אוו. מה קרה? תרשקתי על הגב שלי גם כן. אוי. אוו. תבוא תשכב מתחתיי עם הכתף צמוד לרצפה שהוא יספור. לא יקרה, פאפה, אני לא אשכב מתחתיך שהוא יספור. מה פתאום? זה לא יקרה, פוג'י. לא, אני לא עושה דבר כזה. אז פוג'י. מה? תבוא, אני אשב לך על הפנים עם התחתונים של ההתאבקנות. אני מעדיף שלא, פאפה. והוא יספור אחד, שתיים, שלוש גם כן. לא, אני מעדיף שלא תשב לי עם התחתונים האלה על הפנים. לא, אתה לא. תודה. ביי בינתיים. זה תאבד דרישה של שלום לשם קווין בן קווין. יגיע. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואו, כן, חגים לא חגים, רטרוספקטיפים, אנחנו ממשיכים לבנות כאן חוקה לישראל. זה זמן סקר. סקר, לא זמן. סליחה, וואו. והיום רוצה להציג את השאלה, את חוק כהן על שם אלון כהן? אין לי את השאלה בטוח הזאת. בטוח שיש לך. הנה, יש לי שאלה. בראש יש לך את זה בטוח. שאלה נדרת. חוק כהן שם אלון כהן, כמו שאמרת, האם אתם בעד או נגד לנסות לחנות ברוורס פעם שנייה אחרי שנכשלתם בניסיון הראשון ויש מכוניות שמחכות? וואו, איזו סיטואציה מדויקת. בול. מדוקדקת. בול. נכון. קודם כל, יש המון פעמים, עזוב אותי, כן, אני החונה הכי טוב בארץ. יש פרסים, יש אסמכתאות. אני מדבר כעת על אנשים אחרים, שלא יודעים. מה ישוב? כמה פעמים אתה עומד מאחורי האוטו שמתחיל לחנות, ואתה אומר, איך הוא מנסה בכלל לחנות פה? מה אתה עושה? איך נראה לך שתיכנס פה? לא, אתה לא תיכנס פה. מה אתה עושה? אתה לא תסתכל על האוטו שלך, תסתכל כמה מקום יש. אתה לא תיכנס, חבל. למה אתה מנסה? ואז אתה רואה אותו, הוא מנסה עוד פעם. לא מבין עדיין שאין מקום, ועוד פעם ועוד פעם. אני חושב, בהחלט, חוק מאוד חשוב, אלון כהן. תודה, אלון. מביא לשולחננו. פעם אחת. נגעת, נסעת, לא עובד, סע. אתה אומר בעצם ניסיון אחד, אם עומד רכב מאחוריך, ניסיון אחד בלבד. אתה יודע מה? שניים. אוקיי. שניים, ובזה זה נגמר. די, שחרר, שחררי, זה לא קורה. אתם לא מצליחים, אתם מעכבים פה את האנשים, יאללה, סעו לאחר. אולי יש לכם חנאי אפילו יותר קרובה, תאמרו. נכון. מה אכפת לכם? לפעמים אתה גם עם אינטרס. אתה רוצה שהבן אדם ישחרר, יישבר? לא. יישבר כדי שאתה תיכנס. ברור, אתה רוצה להלחיץ אותו. כן, אתה נותן צפצוף קטן ככה, או עם האורות כזה, רק כדי לדחוף אותו עוד טיפה. זה כבר להיות מנובל אמיתי, לדחוק בו, לצפצף לו, ואז לחנות במקומו. וכשמישהו מנסה להלחיץ אותי בשיטה הזאת, או-או-או. כן, כן, כן. אני מתחיל את המשחק, כמה לאט אתה מסוגל לנסוע. בוא נראה, אתה ממהר? בוא נראה כמה אתה ממהר, בבקשה. ואז אני ממש מתחיל לחפף עם ההגה. דופק גם קצת המכוניות. נוגע במדרכה, עושה עוד פעם. קדימה, אחורה. אייס, עוד פעם. יש לי שאלת המשך לשאלה הזאת. בבקשה. אתה יושב לך על ספסל, זה מוסס על סיפור מקרה אמיתי, ואתה רואה רכב, רוצה לצאת מחנייה, ונותן רוורס, נותן מכה לפגוש של ה... יותר מנגיעה. כן. לפגוש של הרכב מאחוריו. האם לקום, להגיד, לצלם, או להתעלם? אני התעלמתי. אבל אחרי שהוא נסע, היא נסעה. אחרי שהיא נסעה, קמתי לראות מה קרה לאוטו. ואכן לא קרה לאוטו כלום. כלום. אבל אני חושב שהמינימום שאתה יכול לעשות כנהג, אחרי מכה כזאת, זה את ההצגה של לצאת להסתכל מה קרה. זה המינימום, כן. היא אפילו לא יצאה להסתכל. וזה מה שהצבן אותי. המינימום, אל תשאירי פרטים. עזבי, הכל בסדר. תעשי את ההצגה כי את רואה שאני יושב שם. אין מינימום. נית ההצגה. לצאת, להסתכל ולעשות כזה. זה שום דבר. זה שום דבר. זה היה שום דבר. לנופף בביטול ולהגיד, סתם נשיקה קטנה. אם אני אראה רכב מכה רכב חברו, כן. ולא ישאיר פרטים, יש מצב שאני אשאיר פרטים. יפה. יש מצב. לא, לא, עוד לא קרה לי, אבל יש מצב. לא, אני הבנתי שזה כנראה לא מכה נורא רצינית, אבל נתנה מכה. ונסע. מדהים. את חייבת לצאת, תעשי את ההצגה לפחות. אנשים ברחוב יושבים על ספסל, רואים אותך. רואים אותך על ספסל. חבל. למה ישבתי על ספסל? בתוכניתנו הבאה. אבל האם אתם בעד או נגד לחנות ברברס פעם שנייה? ניסיון שני. אחרי שקשלתם. כשעומדים מאחוריכם, חשוב. כן. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102, ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר, אבל משכנע. אחד מכם ייקח טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. ועכשיו, ברשת מחסני חשמל, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים, אז ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך. עוד היום אצלך בבית, או אצלך. בטח. פשוט וקל. אנחנו ברטרוספקטיב מיוחד לכל המועד. נכון. הנה הקטע הזה. העניין הוא כזה, שהאולימפיאדה שותפת לא רק את העולם. נכון. אלא גם את הרשויות המקומיות. תן לי להגיד לך. כן? כן. אני נותן לך להגיד. לא, לא, תגיד אתה. אז אנחנו היום נתמקד בעיר אשדוד. שלום לראש העירייה, מר יחיאל לסרי. שלום, כאן יחיאל לסרי, ראש עיריית אשדוד. כדי ליהנות מספורט איכותי, לא צריך לנסוע עד לריו. אפשר להדרים לאשדוד, בירת האולימפיאדה של ישראל. אני, יחיאל לסרי, מזמין אתכם לשלל פעילויות ספורט. תחרות שתיית שייק חלבון בחדר הכושר מצ'ו. הפרחת פריסבי לנערות בחניון הגולפיטק. טקס פרידה מגלגלי עזר לילדי הגנים. קרב הגודלים על מסך ענק בחוף פאפאיה ביץ' ועוד. יפה, לקחתם ברצינות לגמרי את העניין של האולימפיאדה, אמר לסרי. כאן יחיאל לסרי, ראש עיריית אשדוד. אלן. בואו לראות מופע יחיד של נער הגומיה של העיר יניב טרנטו, ומיד אחריו ערב הקראת שירת אוהדים באודיטוריום החדש על שם האודיטוריום הישן. כולל השירים איזה טילים מהשפיץ את אשדוד מעריץ, ויאללה יאללה אשדוד שימי גול ועוד ועוד. כן. אני מזמין אתכם לטורניר כדורגל כפכפים אל תוך הלילה. בואו לצפות בקונצ'רטו למשרוקית צוואר בביצוע אנסמבל מורי הספורט שלנו. יריד סופחי זהה עם הדפסים מדליקים בשכונת הסוהו של העיר עד גמר המלאי ועוד ועוד ועוד. וואו, ממש תחרויות, אה? אני, יחיאל לסרי, אלן. מזמין אתכם לטניס זוגות פרודים. כאן יחיאל לסרי. היי. מזמין אתכם לשיח כוונים, סיפורים בלעדיים מאחורי הקווים ועוד. ועוד. חניכת בריכת שחייה רדודה, שבעה נתיבים, כולל נתיב צהוב לשחייה ציבורית. וואו. בואו לשיחה פתוחה עם ג'וני החולד, הקמיה של נבחרת השח, שיספר על אשדוד של פעם, החיים ברחוב, ההתמכרות למים של הצפתית, ועוד. בואו להכיר את מר אשדוד לשנת 2016, שיבצע פעלולים, משיכת מסחריות עם הקוקו, היאבקות עם סכנאי במשקל נוצות, עד הכנעה, ועוד. ועוד. כאן יחיאל לסרי מזמין אתכם לאירוע חלוקת מדרסי הצטיינות מדיקן העיר, הפרופסור מר פלטיאל נבון. בואו למפגן ראווה של סולם גנבים 12 קומות בהשתתפות גנבים אמיתיים ומוכשרים ועוד. וואו, יפה, כן. יפה. ועכשיו מבצע רק לתושבי העיר. החזירו לחוף סליחה, אני אקח את זה שוב. תעצור, תנקה. אתה רוצה את המוזיקה שוב. תלך את הפעם של הכל בהתחלה, בבקשה. כן, תגיד לי במה... תן. בבקשה. ועכשיו מבצע רק לתושבי העיר. החזירו לחוף חול ים שהצטבר אצלכם במכונית או בקפקפים עד העשירי לחודש, ולא נשאל שאלות. לא הבנתי, עד היום שאלתם שאלות. כאן יחיאל אסרי. אהלן. צהריים טובים והמשך ערב טוב. תודה יחיאל. ועוד. תודה. תודה רבה, תחתוך, תנקה את זה, תפלט ותעלו. חשבתי שאלה. מה? שודר. חשבתי שזה בכיף שלנו ו... לא, זה מוקלט. לא, לא. לא, זה... לא, זה ספציפית שודר, ממש עכשיו. למה שודר עכשיו? אמרנו שאתם מנקים את זה ותסדרו. זה אתה אמרת, תוך כדי שזה שודר. היו לי כל מיני מלמולים ודברים. זה בסדר, לא, בסדר גמור. היו מקומות שנתבלבלתי. אבל, לא. כאן יחיה לסרי, נכנס, יש? זה בטוח היה. פייכר וזרחוביץ'. אני רוצה להגיד לך, זה בטוח. פייכר וזרחוביץ'. אם השעה היא מתקצרת, אתה יודע, לקראת החורף. כן. פייכר וזרחוביץ'. שרון טייכר. Soul. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה שנייה. שעה בפן, השיחה הניידת שלנו, הנודדת שלנו. הנודדת, אנחנו נוסעים עכשיו ממש ב-120 קמ"ש צפונה. מנסים להגיע לעוד ידים, אנחנו במושב הגבות נהיה. כן, וגם נגיע בסוף הטיול למושב הגבות. שם יהיה מופע סיום חגיגי. נכון, ועושים שם איזה משחק של לחלק פרסים בלי שאלות, סתם ככה, אנחנו מקווים שזה יתפוס שם. ונערך את אחת המאזינות בסוכה הנודדת. או באופן אקראי כמובן, אבל אנחנו ברטרוספקטיב היום. נכון. מוציאים קטעים, זאת השעה השנייה, ונפתח בקטע הזה. דווקא בזה. כן. תשמע. לא נשאר עוד הרבה זמן, כן, בבקשה. אבל גם לא קצת. נכון, בינינו, סתם אני... אנחנו ממש באופן פושר. לא פה ולא פה. לא פה ולא פה, יש בדיוק את הזמן שצריך. כן. אבל אם אתם זוכרים, אם הייתם פה, אם העברתם אחורה בפודקאסט, אם שמעתם אותנו בשידור החוזר, או שאתם חי איתנו עכשיו, אתם בטח זוכרים שאנחנו רוצים לחלק לכם מארז מהודר של 5 עתי פארקר מהודרים. באמת, כל אחד בהידור משלו, וכל מה שאתם הייתם צריכים לעשות, זה רק לספר לנו למה לכם מגיע לזכות בסט המהודר הזה, איזה משהו שיצחיק אותנו, שישמח אותנו, ותוכלו לקחת את הפרס. הנה כבר מאזינה ראשונה, שלום לדורית הרצלמן. שלום רב, אני קצת מתרגשת. כולנו. מה את עושה בחיים, דורית? תלוי באיזה יום. ראשון, שלישי וחמישי, אני מתנדבת עם קטינות, ובימי שלי... זה היום החופשי שלי, אני לוקחת פרי והולכת לשבת בספרייה, אני עושה את זה בשביל המזגן או בשביל העיתון, אם יש. זה בסדר. בואי ספר לנו, אבל למה לך מגיע לקחת את הסטים מהודרים? קודם כל, אני מסדרת את הסטים. ואני שומע רעשים על הקו, הבנתי. כן, אני מסרקת את זה, יש לי הלוואה בריבית. למה מגיע לך לקבל את הסט? אוקיי, קודם כל, אני אלמנה של מועדון השח. אוקיי. וחוץ מזה, יש לי פצע שדורש טיפול והאכלה 3 פעמים ביום. האכלה? במה מאכילים פצע? דייסת קווקר. אוקיי, האמת שאנחנו רצינו ככה סיפור קליל על למה מגיע לך לזכות בעתים. אני לא ממש רואה מה קליל בפצע שמקבל קווקר. גם אני לא, יש לך אולי סיפור פחות כבד. לא, זהו, אני מסכים איתך לגמרי. משהו פחות כבד אולי? פחות כבד. סיפור משעשע, קליל, מצחיק. טוב, אנחנו משפחתי, אנחנו מגורשי מקסיקו. גירשו את כל המשפחה שלי, נשים, גברים וטף. מתי? רק כי עשינו בלגן בלובי. דורית, שמי, את לא עוזרת לי לתת לך את הסדר. שלום, שמי דורית, וגם אני שומעת כל יום שרון ורן. מה זה, מה, למה זה היה? היה בפייסבוק של הרדיו, של להגיד את זה ולקבל פרס. לא, אני אגיד לך, לא, זה טעות. זה מבצע אחר לגמרי, והוא הסתיים לפני חצי שנה כבר. אנחנו עכשיו רק מחפשים סיפור נחמד, למה מגיע לך לקבל את העתים? זה לא חשוב לי, זה לא חשוב לי. אני רוצה את העתים בשביל המארז. טוב, דורית, שמענו... חשוב לי המארז. לא, 100%. את המארז אני רוצה. את רוצה. אז אנחנו שמענו את הסיפור, ואנחנו רושמים את זה, ובילוש כבר על זה. זה לא בדיוק מה שחיפשנו, אבל לא משלה. בואי נעלה עוד מאזין שינסה גם הוא לשכנע אותנו, וכדי לתת לו את המארז, את אימא מהודר, שלום ל... אהלן, אני עינב. עינב מה? הרצלמן. הרצלמן, רגע, דורית, גם את הרצלמן, לא? מה? לא, לא, אני הרצלמן. זאת אימא שלי. פוסטמה. מה? מה אימא? שום דבר. רגע, באמת שום דבר. גם רמה כזאת של קיטום, אני באמת לא פגשתי. רגע, דורית, שנייה. עינב... לא פגשתי. עינב. בואי ספרי לנו למה לך מגיע לקבל לא את הסט עתים המהודר. פשוט לא מאמינה. טוב, אבל תני לי לדבר. טוב, קודם כל אני יתומה של מועדון השח. כן, זה שמענו כבר מאמא. כן. ואני חובבת כתיבה, אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לכתוב סיפורים לרוחב ובשכיבה. כן, בזבוז של זמן ונייר. נייר שהיא כותבת עליו, אי אפשר כבר למחזר, זה הכל. אמא, אני כותבת מהרגש ולכן נפש. בסדר גמור, אבל בינתיים את גרה אצלי בבית ואת תנהגי לפי החוקים שלי. אמא, תרדי מהקו, אני לא ארד. אישה משוגעת, מה, שאסור לך שירותים? נכון, עשו בבית הזה, יש סדר, אנחנו לא חיות. דורית ועינב, אנחנו נשמע עוד סיפורים. את יכולה להתאפק. שלום, שמי עינב, וגם אני שומעת כל יום שרון וערן. רגע. לא, הם כבר לא עם המבצע, זה חצי שנה פוסטמה. תמותי כבר, די. לא, סתמי, וחכי לי בסלון. אני מיד מגיע אליי. שטן. את שטן. טוב. את שטן. ואת את הצרכים שלך תעשי בעבודה ולא בבית. וגם אני שומעת כל יום שרון ואין. כבר לא עושים את המבצע הזה, פוסטמה. דורית הרצלמן. אני צריכה את העתים.

אתה של מסתורי בתוך ים של מסתורי סדרה שלא ברורה מי פה נגד מי טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ' אתה אוכל רימון ביום יום? כן, בטח, אתה ראית אותי מלא פעמים מגיע לעבודה עם רימון זהו כיוון, אני אמרתי, אם לא תיתנו לי את ההעלאה שאני רוצה, אני מרים את המקום עם הרימון הזה. אני לא מבין את הפרי הזה שזה חרצן עטוף בפרי. אין הוכחות שזה פרי באמת. הקליפה היא הפרי. שלוקחים שן של רימון, או איך שזה לא נקרא. שן רימון, כן, לא יודע איך זה נקרא. הרוב זה חרצן. הרוב חרצן, לא, זה לא ברור. זה חרצן מצופה בפרי. אגב, גם סברס הוא לא ברור. לא יודע אם טעמתי אפילו. לא יודע אם טעמתי אפילו. זה כל הזמן עם קוצים בפה, אני לא יודע מה, גרעינים בפה וקוצים בפה. אבל אננס הוא לא פחות קוצני מבפנים. אננס? האננס. האננס. קילפת פעם אננס טרי? קילפתי לא. זהו, תעשה את זה, תבין כמה הוא קוצני הדבר הזה. אני לא אמור לעשות את זה, גם לא ניתחתי אדם. אננס מגיע בטבעות. יש מקומות, יש פירות שאתה לא אמור ללא הכשרה לפתוח את זה. זה כמו דגים, לפלט. אתה צריך להיות תאילנדי כדי לפתוח אננס או קוקוס. אני עשיתי השתלמות. כן? במזרח. קוקוס אתה אף פעם לא תפתח. אין לך את הכלים, אין לך את הידע. אין לך את ה-know-how. אין לי את ה-know-how ואין לי את ה-why. כן. Why should I do it? כן, אין לך את ה-incentive. את ה-why should I do it? Why should I do it? Go get. אין לך את ה-go get. כשמישהו יעשה לי את זה כבר חתוך עם קרח בתוך שקית. מה אני צריך עכשיו לשבור קוקוסים? לשבור את הראש, כן. אנחנו ברטרוספקטיב, חד וחלק. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אנחנו כאן בסוכה ניידת, כשנוסעים איתה במהירות, הסמיכות קצת, גם טיפה סחך. קצת פגענו במכוניות. כן, והסדינים שתקענו עם סיכות. קישוטים כבר אין. השרשראות עפו במטר הראשון כבר. בכביש 6 עפו קישוטים. ניסינו לעצור, לאסוף, אבל... אז אנחנו מכינים מחדש, אנחנו גוזרים פה מגזינים לפסים. אם יש לכם מגזינים בשלוף שאתם יכולים להביא לנו כדי לייצר טבעות, שרשראות... עשו אחרינו, תזרקו לנו. כי אנחנו צריכים את זה, כן. 100%. אנחנו ברטרוספקטיבה, אנחנו מעיפים לכיוון שלכם קטעים שכבר שודרו עכשיו? למשל זה. קיט, זה. רק אמרתי סקית והוא נכנס עם הבומבות. סקית. וואה, לא ראיתי. בומבות ריות. מה זה? סקיוטה היום. סק של בומבות. וואו. הנה אני בומב. אבל אין זמן, אין זמן. כשאין זמן, אתה יודע את זה. לא, אני לא יודע את זה. זה בדיוק הזמן, תביא את הבצע. אתה מבין? כשאין זמן, זה בדיוק הזמן. לשילון ניגע. כיף ולשון, עובר לצון, וחוזר לשון, בטח. סגית הבומבות איתנו, מזוודת הבומבות איתנו. רק מהר, מהר, מהר וקצת. אלי, טייכר הגדול. שרון. אלי, טייכר הגדול. הוא עוד יחזור אלינו. אני פה. אלי, טייכר הגדול. אתה הולך עוד מעט. קדימה, בומבה ראשונה. כן. בומבה ראשונה. ראשונה, כן. בנו של מלך הכלבים. בנו של מלך הכלבים. הוא יורש העצם? לא, טוב. טוב, יגאל, כן. ודאי שזה טוב, מה פירוש? לא, אני מתכוון, אני מתכוון... אל תגדל. טוב. אל תגדל, ודאי שזה טוב. תראה, אני מחזיק את הבטן, טוב. ודאי שזה טוב, אלי טייכר הגדול. שרון, כן. יגאל שילון. כשהקמין לא עובד. כשהקמין לא עובד. נדרשת הסקת מסקנות? לא. כשהקמין לא עובד, נדרשת הסקת מסקנות. לא, התשובה היא לא. לא. בהפסקת הצהריים במכון אגרוף. בהפסקת הצהריים במכון אגרוף. אוכלים ארוחת פועלים. פועלים. לא, אגרוף זה לאו דווקא. זה לא אלימות. מכון אגרוף. אוכלים ארוחת פועלים. פועלים? כן, לא אגב. אם... עם חבר יהודי שלי. עם חבר יהודי שלי. חלה והחלים. חלה והחלים. חבר יהודי. יהודי, חלה והחלים. שלוש עודיות, חבר יהודי. כן. חלה והחלים. כן. הוא עברי. כל ההכנה הזאת בשביל זה, יגאל. עברי, מה לעשות? חלק מהבומבות זה המון בנייה. המון בנייה, נכון. נכון, זה הדרך. חשובה הדרך. עם בומבה נוספת, מתגלגלת. תודה רבה. בסגית הבומבות. כן. אם בגשם הראשון נתקע לי משהו בשן אני צריך כסמי ברכה. וואו, אוי, לא, איגל, לא. למה עם הסיגר אבל? אם מיכאל אנג'לו מציג תערוכה בסניף של נעמת. וואו, איזה סיטואציה. אם מיכאל אנג'לו מציג תערוכה בסניף של נעמת, תהיה שם המון אליזה. המון עליזה, סדים של נעמד, מיגאל אנג'לו, המון עליזה. למה דווקא עליזה? עליזה, המון עליזה. המון עליזה, המון עליזה, הבנתי. גיגל שלו, תודה. בעל, חנות רהיטים. בעל חנות רהיטים. חונה על הדום לבן, הדום לבן. או לא. הדום לבן. אתה רואה שזה לא עובד, אבל. טיפה לשייף. זה לעיתון, למה אתה רואה את זה? כן, נו, בעל חנות רהיטים חונה על הדום לבן. לא. עם סנטה קלאוס, עם סנטה קלאוס. עם סנטה קלאוס. מתבצר בבית. למה שהוא... אם סנטה קלאוס מתבצר בבית. הוא לוקח בני ארובה. אוי. צ'ימני. צ'ימני, צ'ימני סאנס. צ'ימני סאנס. לא. He's taking. צ'ימני סאנס. לא, ממש לא. הנה, עוד בומבה. איגל שילון, כן. ספרי לג'וקים. ספרי לג'וקים. בודקים במכון התיקנים. לא, אין כזה מכון, איגל. מכון התיקנים, לא, אין. ספרי לג'וקים. אין. בודקים אותו, מכון לדיגנים. טוב. הנה, עוד בומה. כן. בקרקרה בימי הביניים. בקרקרה בימי הביניים. אלה הנתונים. בקרקרה. אני זוכר בעל פה. לתדמתך. בקרקרה בימי הביניים. כן. היו קריות אביר. וואו. פתח חלון, שבור חלון. יש בקרקרה חלון? אוקיי. אם חרקים גרמו לשריפה בארון. אם חרקים גרמו לשריפה בארון. מזמינים מכבי אש. אתה שומע שזה לא עובד. אם חרקים, זה עובד, טיפה לשייף וזה בפנים. כן, אם דוחפים את זה חזק, זה נכנס. וזה בפנים. נכון. אם חרקים גרמו לשריפה בארון, מזמינים מכבי אש. הבנתי. אוקיי, איגל שלו. ונסיים בבומבה, לשיבותכם, מגיעה אלינו מרחוק, לא מהארץ בכלל. וואלה. בומבה שנשלחה אלינו בדואר, בתיבת הדואר. וואו, בתיבת הדואר. בבקשה. אופה שרוצה לשאול אותך. אופה שרוצה לשאול אותך. מה שלומך? מה שלומך? אומר לחמניה. אומר לחמניה. וואו. אופה רוצה לשאול מה שלומך. אומר לחמניה, לחמניה. הוא לא ישאל מניה. לחמניה. הבנתי, איגל שילון, תודה. וואו, תודה על הסקיות הזה של בומבות. נקבל אותו. בוא נגדם אותו. וואו. בוא נגדם אותו. תודה, איגל, אבל קח לך גם את המאפרה. טייחר וזרחוביץ' עם טייחר וזרחוביץ'. ללא ספק. ללא ספק. אנחנו ברטרוספקטיב מיוחד לחול המועד, מוציאים קטעים אחד אחרי השני, והנה זה. מה זה? אוי! אוי! רגע, רגע, רגע. הלו? הלו? שלום, אני מדברת עם ערן. כן? שלום, ערן. מדברת לבנת מחברת הביטוח שלך. אוקיי. התקשרתי לספר לך על שירות חדש שאנחנו מציעים בחברת ביטוח. אהה, אוקיי. כפי שאתה יודע, ערן, אנחנו כחברת ביטוח מקיימים מעקב מלא אחרי החיים שלך, מה אתה עושה, לאן אתה הולך, עם מי, כמה פעמים בשבוע אתה רוצה לבלות, איפה וכולי. אתם עוקבים אחריי? לא הבנתי מה... אנחנו חברת ביטוח, ערן, אנחנו לא יכולים לתת לך ביטוח חיים בלי לדעת הכל על החיים שלך. זה בדיחה? כאילו, אני לא מבין מה זה הדבר. ממש לא, ערן. זה נשמע כמו בדיחה. ממש לא בדיחה, ערן. אוקיי. כמו כן, אנחנו בחברת הביטוח שלך יודעים שלפעמים יש דברים קטנים שיכולים לשפר למבוטחים שלנו את החיים, אבל אין להם אומץ לעשות אותם בעצמם. לא הבנתי. לדוגמה, לדוגמה, כן, אני אתן לך דוגמה. נותנים לי דוגמה, כן. דוגמה. לדוגמה, אם אתה או את רוצה או רוצה להיפרד מבן או בת הזוג שלך, שלך, אבל אין לך, לך אומץ. אוקיי. אז אנחנו עושים בשבילך הכל, החל מהשיחה. כולנו יודעים שהפחד הכי גדול הוא לעשות את השיחה הזאת, וסוף סוף לעזור אומץ ולהגיד לבת הזוג, תראי לימור בזוג, זה פשוט לא זה, ואני רוצה לצאת מהקשר הזה כבר. נכון שהשיחה הזאת מפחידה? כן. אוקיי, אוקיי. דוגמה, כן. נכון השיחה מפחידה? אוקיי. אז אנחנו עושים אותה בשבילך. לך אין שום מגע איתה, אנחנו גם מטפלים בכל הבירוקרטיה. אם צריך למלא תוקף גירושים, כן. ולהביא שמות בחשבונות, הבנתי. זה שירות חדש, הכל עלינו. בואי, כנרת. כנרת. אין לך גם חופשה בכנרת, כן, בפירוש. לא, די. אם תרצה לנקות את הראש מכל הבלגן, אחרי הפרידה המכוערת שתהיה, כן. נטפל גם בלוגיסטיקה, להוציא את החפצים שלך מהדירה המשותפת, לבית ניטרלי של נאמן. חלס, כנרת, אין לי זמן לזה, באמת. אני... אל תגידי לי צ'וקי, אל תגידי לי, את לא מתביישת, תגידי לי. מה יש לך? תן לי לעזור לך צ'וקי. אני יודעת שאתה רוצה לעזוב את לימור ולחזור אליי. ובאמת שכבר ירדתי מהקשר שלנו. איזה קשר? לא היה לנו קשר, אין לנו קשר. אוף, אני כל כך ידעתי שאתה תכעס. אמרתי לגילי לא לצלם. לאיזה גילי אמרת? גילי מרטינזון, אתה כועס הרי בגלל הסרט שרואים אותו שמרים אותי עם הזאת. די, כנרת, כנרת, כנרת, די, את גם לא בסרט של גילי מרטינזון בכלל. אני כן, צוקי, אני לא. בחלק שאמור לצאת בחגים. מה? אני בחלק שאמור לצאת בחגים. בלי זאת, לא יצא פשוט. כן, טוב. עוד בעריכות. בלי צוקי, אני נתק איתו קשר ואתה תעזוב את לימאו ונחזור להיות ביחד כרגיל. לירון קוראים לה ואני לא רוצה לעזוב את הבית, כנרת, מה יש לך? אוקיי, אתה פוחד מהבוחלטריה, תן לי, אני אעשה את הכל. אתה רק תיקח את התחתונים בתיק ותגיע אליי לדירה, תביא את התחתונים האלה עם הצורה של הפיל. לא, לא, אני... אני אדבר עם לימור, אני אדבר עם לימור. כנרת. אני גם די בטוחה שהיא בעצמה תשמח שתקברו עם זה כבר. אתה יודע שיכול להיות שמאוד לא נוח לה עם ההתפרצויות זעם שלך. כנרת, כנרת, אין לי שום התפרצויות זעם. דוגמה. אז אין לי שום שליטה על המעשים שלי. אתה מכיר אותי הרי, זאת לא אני. זאת ממש לא, ממש לא את, ממש לא. כנרת, ביי, די, השיחה הזאת נגמרה, כנרת, די. רגע. נו. רגע. הלו? כן. רציתי להגיד לך, צוקי, שאם אני מדבר את ראש השנה, אז חג שמח. חג שמח, כנרת, שנה טובה, אני הולך להחליף מספר טלפון. מה אתה הולך לעשות? להחליף מספר טלפון? כן. אז תן לי את הסים, אני אחליף בשבילך, צוקי. אני לא רוצה שתעשי בשבילי כלום, אל תקראי לי צוקי, מה את קוראת לי צוקי? לא. אל תקראי לי צ'וקי, לא, לא. ביי כנרת, ביי כנרת. לא, לא ביי, לא ביי, תגיד אותה קודם, תגיד אותה קודם. כבר אמרתי מזמן, ביי. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. יהיה הסוכה הנודדת של טייכר וזרחו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. בסדר. זה משהו שכתבתי. זה סלוגן לפרומו, אני מבקש לרשום את זה. זה פרומו, מה ששמעתם עכשיו זה פרומו. זה פרומו, טייכר וזרחוביץ', אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה אולי אני אשמע לכם פתאום מוזר בתוך הקונטקסט, אבל כשתשמעו את זה מנותק, תבינו עד כמה זה טוב. יש בזה כמובן קונוטציה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אבל זה כל הקטע, ככה זה... דאבל מינינג. נשמר, ככה זה נשמר במוח. כמו באיטיז, שהיו כל מיני משחקים, אתה יודע, תמיד מיניות כזאת באוויר. כן, בא לך להסניף? סניפים חדשים של... נכון. טיזרים, כמו שטיזרים. דאבל מינינגים כאלה, קטנים. יש לנו אורח בזכוכית. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. על הכיף, כיפה. כיף, כיפה. כיף, כיפה. היי, אושפיזין. כיף להיות איתכם כאן, אצלנו, בסוכה הנודדת. בוא נה, אתמול היה כאן אליהו הנביא. מתי? שנייה אחרי שהלכת. למה הוא בא? זה לא חג. הלכת מהסוכה, נכון? כן. ועשיתי כאילו גם אני הולך, סובבתי את המנורה החוצה כדי שתיחבא. סובבתי טיפה החוצה. כן, שזה מאוד בטיחותי גם. בוודאי. כך יש לך באותו. בייחוד בלילה לך. גם בבית אני ככה מחבא את האורות. אני לא משתמש, מי משתמש? מי משתמש בפסק? לילה טוב, חמודים. לילה טוב, מאמי, לילה טוב. בטח, גם בסלון, הכל. אני גם פלורסנטים מוציא ככה. לפעמים אני גם שובר את זה עם מקל של מטטה. כן, ובבוקר קונה חדש. בכניסה לבית, את האור של המדרגות, אני שובר עם מטטה. במקום לחכות שיחבא לבד. חבל על הזמן. נכון, למי יש זמן לדברים האלה. כן. לאן נרצה ללכת? אולי לקטע הזה? שמע, זה הזמן לדבר על... באמת, בוא. תגיד לי, אתה רציני? מה את עושה פה? היי! לא, אתה רציני? לאן את הולכת? מי נתן לה להיכנס? אתה רציני? תגיד, פה זה אלמונית של הכסף? לא, מה פתאום? תשים לי אלמונה. אתה פנוי, אני יכולה לעלות? לא, שוב, את הגעת לרדיו איכשהו, אני לא יודע... אז תיקח אותי לגבעתיים, הגאלה. עם עצירה במסובים. שצאת, בוא הנה, בוא אחריי. לאן את הולכת? לא צריך לחגור, נכון? ככה זה בסדר? לא, שנייה רגע, יש. אל תחיל, את לא במודית הכסף. את הגעת שוב לרדיו. שוי, את לא בזה? את לא בבעל? נו, אתה זה, הבעל שלנו זאתי, תמר איש שרון. לא, את מדברת על אידו והוא מיוני טלוי, ולא, אני לא זה ולא זה. זאתי הרעה, קרה, אשתך, איך קוראים לך? אל דברו. האישת הקרח מהחדשות, מהטלוויזיה. לא. שמדברת אותם. כוכב, זה ממש לא אני. בטח שכן, משחקת אותה, שומרת נגיעות. כוכב. עלק. מגישה אולפן שישי מהעזרת נשים. למה מי בחוץ? תגיד לי. כוכב, כוכב, תעצרי שנייה, רגע. יאללה, תשאל מגעילה. מה? עיניים יעברו, עיני שפנים. ברור. תשאל אותי על טריוויה, הכל אני יודעת, על טריוויה. לאן את הולכת אבל? בוא, בוא, אחרה, אני לא יכולה לעמוד. על כמה אנחנו משחקים? מה? שים לי את השטרות על המצח, יאללה, תרביץ. שנייה, אני לא אשים לך שטרות על המצח. דורביה. ואין פה כסף ואין פה טריוויה ולא דורביה. לאן את הולכת? איזה כסף, איזה טריוויה. אתה מדבר איתי על טריוויה? את אמרת טריוויה. אתה אמרת, אז אמרת. תראה לי סרטון, אני כבר אומרת לך שמעכשיו אני מעוניינת להכפיל כפול. אז לאן תולכת, כוכב? אין לי שאלות. להיות בתנועה כמו קריש. למה? תגיד לי, אתה רציני? אני רציני? תקשיבי, אין פה שעשועון טריוויה, אין. אתה רציני? תגיד לי, הרציני אתה? סחתן על השפה, אבל אני לא מוזר. אתה יודע עם מי אתה מדבר בכלל? כן, כוכב. אני סחת לארבעה כפרים. כל הכבוד כוכב באמת, אבל אין לי באמת, אין לי איך לעזור לך. אתה יודע שאני סלב בגבעתיים? לא ידעתי את זה. שפותחים לי שטיח בסביך. זה באמת מרשים כוכב, חכי רגע. איפה שמוליק? איפה שמוליק שיעוף מפה? מה? אתה גם כשניכם כראש של נחש, נחש עם שתי ראשים, אתה רציני? אני רציני, בואי אני אקח אותך. אתה רציני עכשיו? אני אקח אותך לאיפה שיצאת ממנו. תוריד ממני את היד, תוריד. אני בכלל לא... מה? תוריד את היד. מה העניינים? אך גדול, למה אתה מרשה פה אלימות? למי את מדברת בכלל? זה רק אני פה. למה מי אתה בחוץ בכלל? בחוץ איפה? תעצור לי כאן, אני רוצה לרדת, אני מעוניינת לרדת מהמונית הזאת. זה לא מונית, זה כפכפים. מה, אני לא יכולה... תעצור! את באמת מוזמנת ללכת לאן שאת... איי, כוכב, מה את עושה? את מלכלכת את הספוג של המיקרופון, די! זה אומר שאני לא מסכימה איתך. זה מה שזה אומר, טוב, תקשיבי, אם את לא תלכי, אני פשוט ייאלץ לקרוא להבטחה, ואין כזאת. אני אתן לך הבטחה. כשאני יוצאת מהבית, לא תעבוד מונית בעיר הזאת יותר. אני לא עובד מונית. אני דרג אותך כוכב שחור. למה לי הרעה? טוב, אני... אני אתמודד עם הכוכב השחור. קנאת העבר, עיני שפנים. טוב, כוכב להתראות. רגע, לפני שאני הולכת. כן. איזה רגע, איזה הולכת. אני רוצה להגיד כמה מילים לחיילים היקרים שלנו. סבבה, לחיילים בסדר, תגידי, לפה. חיילים? אל תעשי את זה. ככה? כן. ככה? רחוק אבל. חיילי צהל יקרים, יפים. יופי. המלאכים בצבע זית. לא, אבל אל תלכי מהמיקרופון, לא ישמעו. תודה עליכם. על גולני. כן. על חטיבת קפיץ. כל עם ישראל, אני אוהבת אתכם, נסיכים. וואו. עכשיו תפתח לי את הנעילת ילדים, אני לא מצליחה לצאת. על מה אתה... להתראות, כוכב. תצביע לי בוואטסאפ 4. אני אצביע בוואטסאפ 4. תציע... יאללה, אני יוצאת. דוביה. מה זה? מה? לא, אני יצאתי רגע החוצה, מה זה? מה זה היה פה עכשיו? בא כוכב באח הגדול. כן, מלא אפקטים של כפכפים, מה זה היה? לא, היא גם השאירה זוג כפכפים פה. אה, אוי. שים עליך, נראה. אוי, זה מתאים לי? כן, אוי, נדע, איזה יותר רע. איזה גועל נפש. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נשאר עוד קטע אחד, ביל וואד. כן, זהו הקטע שאתם בחרתם, שלחתם אלינו גלויות, התחננתם, הגעתם לאולפן, ביקשתם, הצבעתם. ישנתם על מפתן הדלת. נכון. ושקללנו את הקולות, הנה הקטע. הקטע הזוכה זהו מערכון העשור של טייח וזרחוביץ'. בואו נשמע את מערכון העשור. שימו לב, רק היום ורק בחג הרווקים הסיני, מנחמים את הרווק הסיני בקניות. סקיקי תה 240 יחידות רק בדולר ו-20. מסמר 5 בתפזורת. לק לאישה 400 יחידות נייל ארט, טיפ עם קריסטל גליטר. כיסוי סים להגנה משלג. בוכשן למורה מפלסטיק צבע חלב. גלאי נבלים ומצלמה נסתרת מזויפת לריגול ביתי. מעיל לכלב ג'פרסון, לזכר ולנקבה. מתאים לגזעים גולדן, פינצ'ר, פודל, הסקי סיבירי, טרייר, רואה גרמני, דובר גרמנית. הכל בזול ובסינית. Now you buy more! חלקי חילוף לטרקטורונים וב וברכיים לתינוק דגם ג'ופיטר, זוג כפפות הוכחה ממים בצבע דנים, מסקרות ואביזרי ליל כל הקדשים, כיסוי מושב אסלה בציפוי אספלט $2.70, מחבטות מיניונים, מד טמפרטורה אלסטי, ארנקי גברים לנשים ולגברים בצבעי ירוק נייבי וחתוצרה כתומה, פיג'מות כותנה לנותני שירות, כיסוי לקנו מדגם אוליבר, טיונר למקרר 5 אוקטבות רק ב-$2.78. Now you buy more! מעמד מגל לאמבט, מגרסה לאוהל, מכנסיים פעילים במידות אקסטרה סמול ואולטרה לייט, סופח עולרים, ערכות אבן נייר ומספריים, מנגו מיובש 7D, מרק חרקים, טירס קנדי מדגם קרופט, מערוך לבגדים מצופה ניקל עמיד בשמן, בטריות ריקות, קירות הזזה, מניפה חשמלית, מכונת כדרור, ספת משה רבינו 3+2 שלא שייכות לשאת, פעירות יער אלקטרוני, חמור ארוך לאולם התעמלות, ראש לגבר, סוס מגזע קליידסדייל, קולפן שום לחדר ילדים, נעלי קורנפלקס מדגם ריינו, מוט הלקאה, צילון קדמי לרכב עם דגל סין. Now you buy more! סרטי הדבקה, גומיות מצח, אותיות סופיות, חול ים בלקני לארגזי חתול, מחזיק דשא, משענות שיעבוד, שרבול לטרמינל, תעודות זהות, חציות ברך לטסטרים, קרם לחוט למנעול, קרית עם שיחה ממתינה רק $3.01, פרפרי לילה לגן ולמשרד, קלסר מסאז', מראה כפולה לאמבט 1-3, 3 במחיר 1, קורסת כדורגל בפונצ'ר, טריסים מלאכותיים, סבתא לבייביסיטר, מכשיר שמיעה מתרגם, פלוס חיבור USB, משקפיים אנטי ערפל, חליפת שיזוף, פנס 7 פלש לכיסא אופניים, מזחלת חול, מדרכה לרחוב חד סטרי, רק $1.20 למטר, מזלגות קוורץ נטענים, מגפי באולינג לזכר ולנקבה, גלולות כמו יגרה, 100 מיליגרם בהשראת ויגרה. Now you buy more! רק היום ורק באתר הסיני. ביי ביי. טייכר וזרחוביץ'. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. ביי יוסי. גם שירה, גם נגינה, האיש הזה זה מולטי טלנט. אתה צריך ללכת עם טוף על הגב וחוט לרגל, שגם אתה הולך יהיה בום בום בום בום בום בום בום בום. באמת, לאיפה נעלמו האנשים שהם תזמורת של אדם אחד? טוב שנעלמו. נכון. הם הלכו רחוק מדי עם הטוף על הגב. שאלנו אתכם היום במסגרת שאלת הסקרה את חוק כהן על שם אלון כהן, והוא שאל האם אתם בעד או נגד לנסות לחנות ברוורס פעם שנייה, ניסיון שני, כשעומדים לכם על הראש מאחורה. אז רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך, עוד היום אצלך בבית או אצלך. ועכשיו התוצאות, כמה בעד, כמה נגד, ובעיקר מי לוקח מאיתנו טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל, בילוז? 60% מהמאזינים דווקא בעד לנסות שוב. בטח. ו-40% נגד, הזוכה שלנו הוא נועה, מן מה שהוא כתב. נגד, הכי מביך, במיוחד לגברים. לא עבד פעם אחת, אני מתחפף משם כאילו לא ניסיתי בכלל, ואם מישהו שאני מכיר ראה וישאל, זה בכלל לא קרה. תודה גם על זה שהשוביניזם מקופל פנימה. מקופל פנימה. כבר בפנים, בתוך בילטין. באותו מחיר. עד כאן להיום ולחג הזה. יום ראשון, בילוש, תעדכן אותנו, אנחנו כאן כרגיל, נכון? תבדוק לנו את זה. תבדקו בלוח השנה, אנחנו נהיה כאן, מבטיחים. תיכנסו אל הלוחות המצורפים ברשת האינטרנט. ולעיתוני סוף השבוע. תעדכנו לעיתוני סוף השבוע. נעדכן אתכם בעיתוני סוף השבוע. נהדר. אתה ערן זרחוביץ. אתה שרום טייכר, נעמת לי כמו סוכר בתה. חג שמח.